Ne iftar po vojna, sofren po e shtrojna, duane po bojm, falje po kërkoj. Ne iftar po vojna, sofren po e shtrojna, ne dua po bojm, falje po kërkoj. Hajde, hajde, o miku i dashur, Ramazan, ti e gëzon çdo besimtar musliman. Aroma jote shumë e këndshme, o Ramazan, nete tua janë begatshme, o Ramazan. Hajde, hajde, miku i dashur, Ramazan, ti e gëzon çdo besimtar musliman. Aroma jote shumë e këndshme, o Ramazan, nete tua janë begatshme, o Ramazan. Ne iftar po bojna, sofren po e shtrojna, duane po bojm, falje po kërkoj. Ne iftar po bojna, sofren po e shtrojna, ne dua po bojm, falje po kërkoj. Mirë se erdhe, hej Mubarek Ramazan, mu i Kuranit i pendimit për musliman. T'kem për malo muaj shejt Mubarek, nasjel t'mira bereket në çdo vend. Mirë se erdhe, hej Mubarek Ramazan, mu i Kuranit i pendimit për musliman. T'kam për malo muaj shejt Mubarek, nasjel t'mira bereket në çdo vend. Ne iftar po bojna, sofren po e shtrojna, duane po bojm, falje po kërkoj. Ne iftar po bojna, sofren po e shtrojna, ne dua po bojm, falje po kërkoj.